kanadım değdi sevdaya, kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım, aşk şarabım doya doya, yandım da içemedim, yandım da içemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. İçmişim serhoşum dünden, içmişim serhoşum dünden, bayram ederim bugünden, aşıkların köprüsünden, geldim de geçemedim, geldim de geçemedim. Tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. Gel mahsuni sine sine, gel mahsuni sine sine, bugün bana n'oldu yine, düştüm güzeller içine, kendimi seçemedim, kendimi seçemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen, giyebilirsen.